Vejret i dag byder på lidt eller nogen sol. Mest sol kommer der mod øst, men i løbet af dagen kommer der også byer hister her, der lokalt kan være med torden. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og østpå kan der lokalt blive op til 27 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Nej, vi skal også lige have tændt for alle udsøget her. Det er godt nok tidligt i dag. Godmorgen, du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh, og programmet her hedder Avislæserne. Det er programmet, hvor vi går igennem dagens og ugens vigtigste historier. Og det kan godt være lidt svært i agurktiden. Det der med dagens vigtigste historier, når man sidder og kigger på aviserne. Hvert år så gennemfører medierne den samme rutine i agurktiden. Lige for tiden så er der sådan nogle live-reportager for Smatten på Roskilde. Så kommer der en række endeløse pseudodramaer fra det der rullende apotek nede i Tour de France. Og ugen efter, så vil Dansk Folkeparti nok gå efter nogle indvandrere og de røde lejesvend ude i DR. Så kommer der en historie om kæmpe brandmænd ude fra Tisvilde. Der bliver et tema om vepse, og så kommer der noget om dræbersnegl. Dernede med en... altså hver eneste danske vi skal lave en guide til Weber-grilling. Det er farligt at grille. Politikken advarer mod brandfaren, og BT tror med, at din grill kan give dig kraft. Så kommer der anmeldelser af iskager og pindis, og så kommer der de politiske sommergruppemøder, hvor DF sidder i lyse gevandter og kræver grænse på, men de konservative mener igen, at Venstre er blevet de facto socialdemokrater og foreslår en ny skattenedlæggelse. Og hos de rigtige sosser, så vil Bjarne Corydon igen i løbet af sommeren minde folk om, at hverken han eller Helle Thorning evner at lade nogen måned gå uden at skuffe eller ydmyge sin egen vælger. Men så er vi også nået frem til slutningen af ferien, for så finder vi ud af, at ikke alle kommer ind på deres drømmestudie, og der er ikke noget sted at bo for unge mennesker i København. Det er meget synd for de unge mennesker i politikken, vil det med garanti stå. Og det information, vi skriver, det er konkurrencestatens skyld. Og mens så ruller spekulationer om, hvem der vinder Superligaen, og skulle der ske en slags naturkatastrofe et eller andet sted, hvor danskerne holder ferie, jamen så vil den rydde bordet. Noget, som udenrigsstof ellers aldrig gør. Agurketiden kommer igen i år til at levere de samme historier som sidste år, og du kan roligt afbestille avisen og sidste års guide til kuglekrig skal nok gå igen i år. Ekstrabladets billeder, barmfag og bikinipiger på en varm strand kan også godt genbruges. Og selvom det sikkert er en dejlig opgave for fotograferne at komme ud til fnisende piger ude ved strandene, har du ikke en idé til, hvad det er, aviserne burde bruge deres agurketidsstof til? Fordi aviserne skal åbenbart udkomme no matter what, og de skal være lige så store, som de plejer at være. Og jeg har det sådan, at jeg godt kan finde på at afbestille avisen i de der måneder, fordi jeg godt ved, hvordan jeg bruger en kuglegrill efterhånden. Altså, det er rimelig velkommunikeret. Send en sms til os på 42 600 24 7, hvis du har en god idé til, hvad vi burde, eller også hvad aviserne burde være fyldt med. Lidt senere i timen kommer Ekstrabladets tidligere chefredaktør Bent Faltbart ind. Vi tænkte, det var en god idé at tage en tidligere chefredaktør, som ikke skulle forklare os, hvad der er, der står i aviserne i dag. Fordi det ender altid med at være enormt klogt, når man spørger dem. Men også om, hvordan det kan være, at på en eller anden måde, så selvom man bliver ved med at udkomme, så er der ikke nogen nyheder. Med mig i studiet i dag har jeg to avislæsere. Jeg har Anne Skare, som er direktør i Future Navigator og fremtidsforsker og tidligere forsker på Institut for Fremtidsforskning, og før det biolog og statskundskaber, som du sagde lige før, at jeg har både en rigtig uddannelse og så en poppet. En bullshit uddannelse. Hvis det er statskundskab. Ja, det var sådan, nej, det var ikke biolog. Ligesom dig. Du var ikke biologi, der var. Hvad tænker du? Og så har jeg med mig Lars Nielsen, som hvis man ved noget om dansk politik, så ved man, hvem Lars Nielsen er. Han var CSA-chef for Marianne Jelved i sin tid. En af de stærke mænd i det radikale Venstre. Om han er det stadigvæk, det ved jeg ikke. Det kan man måske spørge ham om. I dag er Lars partner i det, der hedder Primetime, et kommunikationsbureau, hvor han vel de facto er lobbyist. Er du ikke det? Vi hjælper virksomheder, jo. Vi hjælper virksomheder. Det er rigtigt. Og så sidder Lars i Danmarks Radios bestyrelse. Rigtigt. Og en mand, som jeg lærte at kende for nogle år siden, da jeg selv arbejdede i politik, og som omtrent, jeg har aldrig oplevet nogen som dig, som simpelthen alle kender i dansk politik. Jeg sidder og tænker på, hvordan det kan være, at om man, som han har sagt, om man er i Dansk Folkeparti, om man er i Venstre, om man er i Socialdemokratiet eller SF, alle kender Lars Nielsen. Jamen, det undrer også mig. Altså, jeg har jo aldrig sagt noget, der er provokeret. Nej. Så det er sådan en omvendt logik. Altså, logikken i medieverdenen er jo, mere du siger, der provokerer, jo højere du taler, jo mere kendt er du. Men, ja. Jeg tror virkelig, det er omvendt. Altså, jeg tror, historien har været, at jeg har været interesseret i det, folk har sagt. Og det er en mangelvare. Ja, og så er du også en af dem, der har været med til alt. Du har arbejdet i Europabevægelsen, du har ungdomspolitisk engageret, du har arbejdet på Christiansborg, du har jo... I bankverden. Ja. Ja, rigtigt. Og det er altid lykkedes mig at komme et sted hen, hvor der var ballade, altså der var folkeafstemninger, der var ansat der, der var der finanskrise, hvor jeg også ansat i bankerne. Og du er heller aldrig gået tidlig hjem? Aldrig gået tidlig hjem, nej. Aldrig gået tidlig hjem. Det er lidt ligesom Paris Hilton. Apropos det der med, at politik godt kan være sådan kendt. At politik godt kan være showbiz for grimme mennesker, synes jeg så ikke, Lars er. Hvad hedder det? Vi sidder og kigger på dagens aviser. Og jeg kan lige så godt sige, at en af de ting, som jeg vil mene, at historien om dagens aviser er, når man ser på alle forsiderne, så er der ikke en eneste nyhed på nogen af dem. Det synes jeg godt nok er bemærkelsesværdigt. Ja. 6 aviser, ingen nyheder. Når Kasper prøver at høre, så for 2 måneder siden, der havde samtlige 6 aviser den samme nyhed. Altså det var da Lars Løkke, han ville til at ændre skatteforholdene. Så det er sådan en mærkelig situation med aviser, at når vi virkelig har brug for, at de alle sammen har 5 forskellige nyheder, så vælger de en. Når vi sidder og har masser af tid af i ferien, hvor vi har brug for at få en masse nyheder, så er der ingen. Logikken er jo i virkeligheden bare, at det er så satans, undskyld, det behandler så svært at finde ud af, hvad aviserne skal producere. Jamen, man skulle tro, at det var et af de tidspunkter af året, hvor man faktisk havde tid til at læse aviser. Præcis. Det var, når sommerferien er der. Ja. Der har man, så kan ligge avisen der hele dagen. Jeg kan huske dengang, jeg har været spindokter en gang, og jeg kan huske, at de der sådan, ferieaviser, ikke? Altså, aviserne før påsken, aviserne før jul. Altså, hvis man kunne få timet sit stof, så det lå der, så fik folk læst det. Det lyder som en god idé. Ja, det lyder som en god idé. Det var et jord, Kasper. Kan du huske det, hvor vi vidste, at Politikken og Jyllandsposten og Berlingske, var der ingen, der læste, fordi der var varmt. Til gengæld så kunne vi se, at folk gik ned i kiosken og hentede Ekstrabladet og BT, tog dem ned på stranden. Ja. Det var de år, hvor Ekstrabladet og BT havde en eksplosion i læsere om sommeren. I det øjeblik, der var sommerferie, så fordoblede deres læsertal. Og det var også nogle mærkelige år, så hvorfor sad direktøren med Ekstrabladet på stranden, men ville ikke tage den på virksomheden? Altså, vi har altid haft sådan et meget mærkeligt forhold til de her aviser, og tag Politikken i dag. Den har jo 10 sider om hvalfangere. Jeg kan en sød historie om en ung mand. En sand historie fra det virkelige liv. En ung mand, der kommer ned i en kiosk. Jeg har den fra en af mine veninder, fordi hun stod ved siden af. Og så køber han noget mælk, og så skal han have nogle rundstykker, og så lægger han avisen op på bordet, og så siger den unge ekspedient bag ved skranken, beløb, så siger manden, det kan jo ikke passe. Altså, har du rundstykkerne med? Altså, det lyder bare ikke nogen billigt. Ja, men rundstykkerne og mælken, hvad så med avisen? Den koster da trods alt, Berlingske, ikke 35 kroner. Nå, den er gratis. Så det her unge menneske, der stod bag ved skranken, har i alt den tid vedkommende har stået i kiosken, stået og foræret aviser væk. Fordi i den generations, altså deres tilstand, ja, der er en avis jo bare noget, du tager. Der er ikke noget, man betaler for. Nej. Du er simpelthen bare stået og foræret BT og Ekstrabladet og Berlingske Tidende og Jyllandsposten væk til folk, der var kommet ind. Men man kan og gav vide, om det måske ikke var en samfundsgavnlig indsats. Ikke? Altså, hvorfor fanden skal sådan et tillæg her? Ikke? Altså, en avis, jeg forstår ikke, hvorfor den skal koste 35 kroner, og så skal jeg have alt det der gøjemøje med, som ikke interesserer mig. Ikke? Altså, hvorfor skal jeg vide noget om Arne Jacobsens lejlighed med udsigt til Øresund, at den er til salg? Det der, jeg kan fint leve uden. Det synes jeg nu er ret spændende. Ja. Det, du har faktisk beskrevet en nyhed. Ja. Det er faktisk den eneste nyhed, der er i aviserne i dag. Det er det der med... Den havde jeg ikke lige fundet, den der. Ja. Men det er også svært at gå ned og strøget i dag, uden at få smidt en Politikken eller en Berlingske eller sådan noget i nakken. Ja, men man skal jo heller ikke få tvivl over det. Altså, hvor folks medieforbrug har jo aldrig været større. Altså, jeg synes, vi havde et reelt problem. Det var, hvis folk kun sad derhjemme og læste toiletpapir. Ikke? Altså, så... Det er jo skidt. Men folks medieforbrug har aldrig været større. Der er aldrig blevet læst flere bøger. Læst mere faglitteratur. Folk har aldrig snakket mere om politik og hvad der rører sig og hvad de synes er spændende. Mm, så jeg synes jo, det er mere journalistik, der ikke rigtig lytter til, jeg kan huske hvad der foregår omkring dem. En gang, da jeg arbejdede i Københavns Kommune, så bestilte jeg så en analyse af, hvad københavnernes medievaner var. De jeg tænkte, hvis man ligesom skulle bedrive oplysningen til borgerne om de der skoler og legepladser osv., så måtte man jo finde en eller anden meningsfuld måde at gøre det på, at finde ud af, hvor de var henad. Og så fandt de ud af, at det nærmeste, man kom på et catch-all-medie til kvinder mellem 18 og 25, med et samlet readership på 17% over en måned, det var Eurowoman. Ja. Og så tænkte jeg, hvordan jeg fik lokalpolitik i Eurowoman. Og du havde en borgmester, kunne komme der i. Men det kunne godt være, at man ikke... Altså, det kunne godt være, samtalen om, hvad man så i øvrigt havde på, er trods alt så ikke noget, var så vigtigt. Nej, prøv at det der, det, altså, der, er mange, der er mange diskussioner om hvor læserne ejer, men det der virkelig også er vanvittigt interessant, det er jo at se, at dem, vi har foran os her, morgenaviserne, de er jo inde i en overlevelseskamp. Og ja, det må man sige. Godt nok en mærkelig overlevelseskamp, hvis du ser forsiderne. Det er jo ikke sådan en, hvor folk de styrter ned, og så køber avisen. Jeg synes, at det er... Jeg er vild med politikken. Jeg har simpelthen... Altså, prøv at høre, politikkens forside i dag, det bliver en varm weekend, ikke? Ja. Og vi glæder os alle sammen til, at vi skal have pinis og kold rosé og så videre, ikke? Så har de kunnet hjælpe. Så er det eskimoer i kano på forsiden, når de så står i en kæmpe bunke is i stedet. Det er det, folk vil have, du. Det vil de have, de vil have velfanger. Jamen, altså, jeg sidder og synes også bare på en eller anden måde, at det er jo virkelig sådan at redigere imod årstiden, ikke? Jo. Vi havde et avisprojekt for mange år siden, hvor vi havde en filosof med, som var meget provokerende. Og han sagde jo til dem, alle de her chefredaktører, og så siger han til dem, at altså, der var en årsag til, at han ville læse avis i fremtiden. Og det var, hvis den handlede om ham selv. Og de slog alle sammen korsestegn, fordi det synes de lød simpelthen så selvoptaget. Jeg forstod bare godt, hvad han mente. Jeg kan lige så tydeligt huske det 10 år siden. Og jeg sad og tænkte, en avis, der handler om mig selv. Men så har du fået Facebook, ikke? Altså Facebook nej, ikke. Ja, men det er jo så det, man så kan forestille sig. Ikke? Man skal jo sådan tænke, en avis, der handler om mig. Har I nogensinde, du ved ikke, har du prøvet Lars, og der er noget, du er blevet citeret for i en avis eller et magasin? Er du så ligesom mig, at når du så får den på lagt på bordet, det første, du gør, det er, at du bladrer om for at læse, hvad du selv har sagt? Ja, præcis. Ja. Og så tænker man, fordi man gerne vil være et godt menneske, ikke? Så tænker man, nå, men jeg læser nok også lige de andres på et eller andet tidspunkt. Men du kan man aldrig få noget sig sammen til. Hvad tænker en avis, der tager udgangspunkt i dit univers, hvis det, du interesserer dig for? Altså danskere interesserer sig jo. Det gør hele verden, ikke? 90% for lokalstof. Hvad foregår i mit liv, inde ved min nabo og i mit lokalområde? Ja. Og jeg tror på, at når du får det behov dækket, og du får lov til at tage udgangspunkt i me, myself and I, så kan du også meget bedre rumme. Nu vi snakker nok om mig. Jeg kunne egentlig også godt lidt rumme dig og din verden og dit perspektiv. Tror du ikke det? Ja, det tror jeg faktisk. Og jeg tror ikke... Jeg kan godt se på den måde, du kigger på mig på. Fordi at du er mere... Det lyder, som om folk er selvoptaget og forkælet. Jamen, det du laver, det er jo, at du siger, jamen gennem grænseløs selvoptagelse er der faktisk... Jo, fordi er jo faktisk der, hvor man så... Altså, er din vej til andre mennesker. Nej, jeg vil egentlig sige, at vi interesserer os først for vigtige emner, når det rammer os. Altså, man interesserer sig ikke for diabetes, medmindre der er en i din familie, eller du selv har det. Så synes du lige pludselig, det er det vigtigste i hele verden. Og jeg kan godt se, at det lyder som om, at man er selvoptaget. Men jeg tror bare, at det er sådan, det er. Altså, det er jo super svært at få unge mennesker til at interessere sig for en krig i Afghanistan, ikke? Hvis de sidder og siger, hvad fanden er det med mig at gøre? Der var en gymnasieelev, jeg mødte, der sagde, at historiefaget, det var jo simpelthen så uinteressant, fordi det handler jo ikke om mig. Det er jo his story, det er jo ikke my story. Og så kan man jo godt sætte sig og forholde sig til at sige, at det er for dårligt. Man kan også bare sige, måske er det sådan, det er. Måske er det den nye medieverden. Det er, at man er nødt til at tage et udgangspunkt i, at verden udgår fra mennesker selv. Og det har ikke noget at gøre med, at man er selvoptaget. Det har bare noget at gøre med, at verden er så kompleks, der er så meget information. Og jeg kan ikke huske, hvad det var for en gammel græker, der sagde, vis mig et punkt, så skal jeg dreje universet. Og det punkt tror jeg, folk er nødt til at finde ind i sig selv. Det som du siger, er, at når verden er så uregerlig, som den fremstår, ikke? Og så stor og kompleks, og vi har... Nu ser jeg nævne diabetes, ikke? Diabetes er i eksplosiv udvikling i Mellemøsten, i Mexico, sådan nogle steder. Der er mange steder i verden, hvor diabetes er ved at blive et folkesundhedsproblem på en helt anden skala, end vi kan forstå, så det hænger sammen med overvægt. Et barn om ugen, ikke? Så vidt jeg husker, så er det 10 børn om ugen i Danmark, så kan man så rette mig ind og ringe ind, at hvis jeg tager fejl. Det æder med mange, ikke? Og det skulle åbenbart også være lige så mange voksne, og det er i hele verden, og man forstår ikke, hvorfor. Og det, og det gør man, det har en del med Coca-Cola at gøre, ikke? Nej, det har det nemlig ikke. Det kommer ind på, om det er etteren og toeren. Jamen, det er så toeren. Ja, og toeren er også. Men etteren, den der den genetiske, som man ikke ved, hvor kommer fra, som kan være virus eller så videre, ikke? Det er et barn om om ugen. Men ikke desto mindre, altså, så er sådan noget jo, altså, det er jo et af verdens store folkesundhedsproblemer, ikke? Vi har 1 milliard underernæret, og så har vi 1,5 milliard overernæret. Ja. Og diabetes er vævet tæt ind i eksploderende sundhedsudgifter, både hjemme og andre steder i verden. Man skulle mene, at det var noget, folk burde kunne forholde sig til, uden at... Altså... Jeg tror også godt, du kunne, hvis det var det eneste. Men hvis du så samtidig har en vulkanudbrud, en tsunami, en oliekrise, nogle politikere, en bilagssag og sådan noget, det bliver for mig et larm. Og det siger, psykologer siger jo også, at hvis verden den bliver så uoverskuelig, du kan ikke overskue konsekvenserne af, hvis jeg nu skal gøre noget. Det siger, altså unge mennesker, de siger jo også, hvorfor skal jeg vide noget om det der? Hvad skal jeg gøre ved det? Hvor i vores generation er det måske nok, at vi kan sige, at jeg er en god samfundsborger, nu er jeg blevet oplyst som en eller anden form for uretfærdighed. Men det er jo ikke det samme som at sige, at den uretfærdighed ikke stadigvæk findes. Vi har lige haft en finanskrise, hvor vi alle sammen blev vældt på hovedet. Præcis de samme mennesker, der stadigvæk sidder der træffer de samme beslutninger. Og så unge mennesker sidder og siger, hvad skal jeg vide det derfor? Hvorfor skal jeg bruge tid og energi på at sætte mig ind i det, hvis jeg ikke selv kan gøre noget ved det? Så hører vi det som om, at de er selvoptaget. Det vil sige, det jeg hører, det er en generation, der er vokset op med at sidde og spille computerspil. De er vant til at blive aktivt involveret i en historie, hvor man ikke rigtig ved, hvad er det, der kommer ud af det. Hvor vi er vokset op med at gå i biografen og se katastrofefilm. Shit will happen, men du er nødt til at sidde og vente på, at Bruce Willis kommer og redder dig. Men, ja, men altså, Anna, jeg tror da... Vi skal passe på med, at både overvurdere og undervurdere det at være selvoptaget, fordi det har vi altid været. Ja, altså, vi har altid været selvoptaget. Ja. Og spørger du ham, der laver overskrifter? Altså, gå ind og spørg de gamle på Ekstrabladet. Altså, de vidste jo lige præcis, hvilken forside, der kunne sælge. Ja. Hvilken overskrifter gjorde vi alle sammen? Ja, det er den, der rammer lige ned din selvoptagethed. Ja. Og det har været lige fra 1910 til 2014. Det er bare en versionering hele tiden af, hvad vores selvoptagethed af kommer. Altså... Noget er der sket. Det er altså usædvanligt, at folk hele tiden holder deres mobiltelefon og får deres eget ansigt. Det kan da også være nysgerrighed. Altså på sig selv. Hvordan ser jeg ud lige nu? Ja. Ej, det prøver jeg. Hvordan? Min datter på 18, altså hun bruger telefonen som spejl. Ja, okay. Ja, det er også en del af det. Altså, så der er mange årsager til, at du tager din selfie, du gør alt andet. Universet for hende er telefonen. Der er Facebook, der er spejlet, der er sms'en, der er kameraet. Det er bare en ny versionering af selvoptagethed. Prøv at høre, det der jo lige præcis er udfordringen, når man så vender tilbage til aviserne, det er jo, at vi har haft en fornemmelse af, at når vi læser aviserne, så har vi også et billede af virkeligheden. Men det har vi jo ikke. Vi har et billede af virkeligheden den dag, den redaktør tog beslutningen. Og han har også været selvoptaget, fordi han har eller hun har et billede af, hvordan den her verden ser ud. Så alt, hvad vi foretager os, det er en versionering af selvoptagethed. Altid. Du lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Avislæserne, og vi diskuterer dagens og ugens historie. Og vi starter med en diskussion af... hvordan det kan være, at aviserne ser ud, som de gør her i agurketiden. Med mig har jeg Anna Skar Nielsen, fremtidsforsker, og Lars Nielsen. Ja, hvad skal jeg kalde det, Lars? Public affairs chef. Public affairs, det er bare sådan en eufemisme. Paris Hilton of politics. Det er sådan en the Paris Hilton of politics. Nej, det skal du... Det skal du love med. Hvis du har en god idé til, hvad medierne burde bruge al den opmærksomhed, de har hos os til i ferien, vil du så ikke sende en sms på 42 600 24 7, 42 600 24 7. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tog fat i nogle af aviserne og kiggede på nogle af de historier, som der er i dag. Hvad side åbner man fra? Altså, jeg vil godt sige, at i gamle dage, der startede jeg altid med at tage... Der sker ikke noget. I ATS. Det gør jeg også det samme. Ja, jeg startede altid med ATS, når jeg tog fat i politikken. Ja. Det gør jeg ikke mere. Det gør du ikke mere? Nej, det er mærkeligt. Nu har jeg også på iPad. Jeg læser aviser på iPad. Gør du det? Ja. Okay. Du rykket over på den tredje skærm? Jamen, men altså, prøv at høre det. Det der med at skulle skændes hver morgen med bud, der ikke var nået op på 4. sal eller 5. sal, eller avisen, der ikke var kommet ud. Det der med, når jeg rejste ud af byen, eller tog hjem til Skanderborg, og ikke havde avisen med. Jeg elsker iPad'en. Okay, fordi jeg har det sådan, at når jeg er på iPad eller skærmlæsning af aviserne, så jeg mister hele det der sådan, fornemmelsen af verden folde ud foran mig i forskellige dele. Du er bare blevet gammel, Kasper. Ja. Nej, men det er jo langt de fleste mennesker, de siger jo det der, ikke? At avisen, det er et ritual. Det er, så du kan sidde, det er jo sådan en legitim måde at sidde og gemme sig for sin familie på. Åh ja, de er stille, jeg læser avisen. Jeg læser avisen. Det sagde min far. Ja, præcis. Ja. Præcis. Og så var det en fredet tid. Det er også, jeg kan også huske, jeg har arbejdet rigtig meget med aviser. Også fordi jeg elsker avisen. Jeg er bare træt af indholdet, men jeg kan rigtig godt lide avisen. Mm. Og der er jo sådan nogle ritualer, som folk udfører, når de nu er så heldige, at de får en avis. Ja. Mm. At så hvis du nu bor i lejlighed, ikke, så er der måske noget, som ikke kommer ind i stuen. Ikke? Eller hvis du bor i et hus, så er der en del af den bliver smidt ud direkte, før den får slet ikke lov til at komme ind i huset. Nej. Det kan være bilen, eller boligen, eller whatever, ikke, hvis man nu ikke interesserer sig for det. Og så er der noget, der får lov at ligge på køkkenbordet, og så har du så anden sortering, og så det, der får lov til at komme med hen i sofaen. Det er så det, der virkelig betyder. Der har du igen my story, ikke? Nu har jeg valgt det ud. Nu har jeg selv kurateret et eller andet og vælge noget fra. Men så er problemet det også, at nu har jeg bare lige åbnet en avis, Berlingske Tidende. Så det første, jeg ser, ikke, det er en kæmpestort opslag for nogle utrolig grimme smykker og ure. Og allerede her har jeg jo fået noget støj ind i mit hoved, hvor jeg siger, hvorfor skal jeg det? Hvorfor skal jeg bruge min dyrebare opmærksomhed? Du er den første, jeg har haft med i avislæserne, som startede med at kigge på reklamerne. Jamen det er fordi, at jeg læser jo ikke avis, så mit blink der er jo helt... Du kan jo spørge mig om alle mulige andre ting. Jeg har ikke læst avis i et år. Har du ikke læst avis i et år? Jeg har ikke læst det. Sagde jeg også til dem, så jeg fandt med mig. Jeg læser ikke avis. Jeg har ikke læst avis i et år. Okay, og du... Jeg har heller ikke hørt radio eller set nyheder i et år. Okay. Ja, jeg skulle se, hvad der skete. Hvad skete der? Jamen, det var faktisk meningen, det kun skulle være 100 dage. Ja. Og det var for at slukke for det, for at se, hvad sker der. Fordi folk... Jeg kunne blive enormt forarvet, når jeg mødte mennesker, der sagde, at de ikke læste avis. Så var jeg jo en del af heppekoret, ikke, der sagde, at det er jo din borgerpligt, og du skal læse avis, og det er godt for samfundet, og det hele falder sammen, hvis ikke vi er en del af nyhedsstrømmen. Og så nogle gange er man jo nødt til at prøve at opleve verden fra andre menneskers perspektiv, så se, okay, men har de så ret? Har de ret? Altså, bliver du virkelig et dårligere menneske af ikke at læse avis? Og helt ærligt, de der 100 dage var simpelthen sådan en befrielse. Og så fandt jeg ud af, at du kan jo ikke undgå at finde ud af, hvad der foregår. Du kan ikke undgå. Jeg ved da godt, der er et eller andet med kongehus. Jeg ved da også godt, der er noget med Lars Lykkes bilagssag. Men så kan jeg jo selv gå ud og opsøge den viden. Og jeg behøver ikke... altså, jeg synes, at avisen er blevet en pseudo-virkelighed, der er blevet tykket på. Altså, ikke specielt. Den er ikke blevet opgraderet, vel? Altså, den virkelighed, der er derude, skal jo opgraderes igennem en avis. Ja. Der skal jo være nogen, der har et blik, som er dygtigere end mig, der kan komme med nogle perspektiver, hvor jeg tænker tanker, jeg ellers ikke ville have tænkt. Og det synes jeg ikke, jeg gør, når jeg får en avis. Jeg synes, det taler ofte til en lavere fællesskaber. Det er en rimelig fremstilling, fordi der er jo, altså udover altså, det stof, som der ligger på i første sektion, ikke? Som nyhedsstof, ikke? Nu er der krise med ventelisterne, og nu... Jamen, der er altid der, er og nu er der en bro med revner i op ved Limfjorden og sådan nogle ting. Jeg synes, der er masser af godt, men der er så meget, jeg skal sortere fra for at komme hen til det, der er godt, så vil jeg hellere finde det selv. Okay, men det var en ting, fordi der kom jo sådan en her rapport, som der blev lækket fra New York Times udviklingsenhed for nylig, som sagde, at ikke bare var avisen død, hjemmesiden var også død, og det sted, hvor der blev nyheder blev formidlet i dag, var på sociale medier. Ja. Og det betyder jo, at det, som Lars talte om før, at hvad nyhedschefen eller redaktøren valgte som sin virkelighed, er blevet overtaget af, at vi vælger i vores omgangskreds blandt mennesker, vi synes er spændende, hvem der skal kuratere vores virkelighed. Mm. Men det er jo, altså man kan sige, det bliver jo til en Henrik Dahl på speed, forstået på den måde, er, at Lars og jeg, som begge to har haft noget med det politiske Danmark at gøre, har en ret stort overlap med, hvad for nogle historier vi så vil finde ud af. Men folk, som ikke er knyttet til den verden, vil jo have, altså han har sagt, vi jo aldrig nogensinde kommet i nærheden af den sidste proceshistorie fra Christiansborg, eller hvordan, det kan man så også sige, det betyder nok heller ikke det store. Men du får jo en ekstremt opklæbet virkelighed. Og det var en af de ting, det var så sjovt at se dit ansigt, Kasper, da Anne siger, at hun ikke læste avis i det hele år. Du repræsenterer jo de fleste. Det gør jeg jo. I sandheden er, at vi er minoriteten, og vi bliver færre og færre, os to, der simpelthen ikke kan stå op eller gå i seng uden ved at læse en avis. Men det er også der får radioprogrammerne. Ja, men det pointen er jo, at du prøver at tage, hvis du tager, jeg har engang set et tidspunkt, hvor alle ligger og sover. Hvis du kigger på den mest sete TV-avis, ikke? Det er sådan en, der er søndag aften. Hvis du sagde så, at alle under 18 var de eneste, der fik lov til at se TV-avisen, ikke? Ja. Der ville se TV-avisen den aften, så ville procenten gå ned til omkring 8-10% af danskerne, der så det, fordi de forbruger ikke nyhederne. Mm-hmm. Faktum er, at også avislæser, vi bliver simpelthen et meget, meget, meget, meget, meget lille mindretal. Og det, du repræsenterer virkeligheden her, og det er det, der i virkeligheden var det vist sjove, det var at se dit ansigt, Har du ikke læst avis i det hele år, Jon Kirsten? Det gør jeg. Det er jo helt, det er jo hele Danmark, der har der sådan. Ja, ja, jamen, okay. Det som jeg ikke... Det, som, og det er jo fordi, at jeg er sådan en... Jeg har også været journalist og sådan noget tidligere. Jeg har flasket op med en idé om, at der er en fælles samtale. Hvis ikke der er en fælles samtale, så kan vi ikke træffe beslutninger. Men det, jeg synes også, den fælles samtale er der. Det synes jeg da helt klart, den er. Det synes bare, altså vi snakker jo ikke, der er forskel på at tale om nyheder. Nej, der er forskel på at tale om nyheder, information og folk, der opsøger viden, og så en avis. Jeg elsker avisen. Jeg elsker avisen. Jeg vil elske at sætte mig ned i haven og læse en avis. Men hvis jeg så lægger den ned, så sidder jeg jo, som de fleste moderne mennesker også, og siger, var det er så en god måde at bruge min tid på? Ja. Eller kunne jeg have brugt den bedre på noget andet? Og der tænker jeg, nej, der ville jeg faktisk hellere have brugt den på at læse en god bog, eller noget faglitteratur, eller sidde med min iPad og sidde og se en god film på Netflix. Og nu det kan sige, jeg ser ikke tv, men det er jo ikke det samme, som jeg ikke ser film. Jeg har taget den samme transition. Ja. Altså, jeg ser heller ikke fjernsyn længere. Nej, det er slut. Jeg ser kun Danmarks fjernsyn, radio. Når jeg skal brokke mig over Danmarks Radio. Ja, fordi, hvis man skal brokke sig over Danmarks Radio, jamen, når jeg har brug for at få kildet min forargelse, ja, så åbner jeg for TV-avisen. Ja. Altså, så ser jeg, det er simpelthen for galt. Det kan de virkelig ikke gøre med vores Facebook. Og det sjove er, man kan se, når Kasper har gjort det, for så sekundet efter på Facebook, og alle sociale medier, så kører han løs. Og så skulle man sige, yes, Kasper har jo endelig set TV i sit 14 dage. Og så kommer der, hvis det er helt galt, så ser han en 2 dage træk, så kommer der en klumme. Og oven i det, så siger du den der med, at diskussionen er vigtig, ikke? Samtalen er vigtig. Og nu har jeg lært, at demokrati handler ikke så meget om, hvilke beslutninger, der bliver truffet, men den debat, der er gået forud. Ja. Tænker jeg, det lyder meget godt, ikke? Ja. Og der vil jeg så sige til jer, klassiske gamle avislæsere, I er enormt ekskluderende. Ja. Der var en... som jeg fortalte dig før, Lars, ikke? Jeg er jo i gang med at undervise i konstruktiv journalistik, eller kunne sige sådan fremtidsjournalistik i gymnasiet. Og der var der en af gymnasieeleverne, der sagde noget, jeg synes var enormt interessant, og det var, at det virkede som om, at der var et eller andet, du skulle have bestået, før du kunne læse en avis. Det virkede som om, at hvis man tændte for deadline, som man faktisk gerne ville, de vil gerne være en del af strømmen, de vil gerne være en del af debatten. Men det virker som om, at der har været sådan en eller anden forpremiere, som vi er gået glip af. Der er ligesom et eller andet test, du skal have bestået. Der er nogle spilleregler, som ikke er blevet afklaret. Det er også noget kløk. Det kan du sige det jo så også igen. Goddag. Se, nu har vi fået en af dansk journalistiks store koryfæer i studiet, Ben Falbert, som vi har inviteret ind for netop at tale om, hvorfor aviserne ser ud, som de gør her i midlertiden, og hvorfor medierne har det her sådan loop, vi går igennem. Fordi at... Jeg sad for mig selv og lavede en lille liste over historier, jeg forventede, der ville komme. Jeg tænkte, vi skal godt nok have mange historier om grill og dræbersnegle og så videre. Og den første avis, jeg greb i morges, var Jyllandsposten, hvor der selvfølgelig også er en... jeg ved, I kan ikke se mine gule lapper, men der er en grundig indføring i grill. Og så sidder jeg og tænker, ej, nu må den være skrevet. Der må der være en redaktionssekretær, der nægter, som smider blokken hen over bordet og siger, jeg vil ikke skrive mere om kuglegrille. Ben Falbert, godmorgen. Godmorgen. Må jeg ikke med det samme henvise til Ekstrabladets bagside, som jeg har skrevet? Jo, okay. Præcis. Den handler om, at grilling er mor på mad. Jeg har fornøjelsen at citere min gode ven Niels Helveg for, at af alle måder at ødelægge mad på, så er grilling den sikreste. Så gennemgår jeg alle de forfærdelige rejser, man kan komme ud for ved at grille mad. Jeg vil så sige, at du har jo faktisk fundet en original vinkel på grillen. Ja, det, altså, men... og det synes jeg er, der er en ting, der er ret sjov. Har jeg lagt mærke til, at kvinder griller, ikke? Det er altid mænd, der griller. Det måske, altså kvinder og mænd deler så mange opgaver hjemme i dag, de fleste. Det er jo det, der jeg tror, holder ud. Altså i alle forsteder, der driver den der røg hen over græsplænerne, mens der står nogle midalderne mænd i forklæder og lader som om, de kan lave mad. Men der er også det, jeg har hørt, at det er dræbende for sexlivet, hvis en mand giver grillen til en kvinde. Det, så respekterer hun ham ikke mere. Hvor bor du henne? Jeg synes, det er mere sjovt, når vi holder vejfest ude hos os, ude i Dragør, så er der måske er der 24 husstande, ikke? Der er 21 griller. Og vi kunne i virkeligheden bare bruge Torbens over fra den anden side, fordi han har den store vippergrill, som alle de andre mænd jo ikke rigtig kan klare. Det der med, at se Torben, han har en stor vipper. Vi skal også have en stor. Hvorfor det? Det sidder måske kun med et barn, der spiser en halv pølse. Man ved jo aldrig. Så det er jo også et ritual. På samme linje som det at læse avis, er det at grille for en mand et ritual. Altså jeg er i den heldige situation, at nogen har stjålet vores grill, så vi kan slet ikke have nogen nye. Jo, du skal have den autoritative grill i dag, den hedder The Green Egg. Den er lavet af et materiale, der er udviklet af NASA, og kan blive 1800 grader varm, og det er den, de bruger på Noma. Den koster 19.000 kroner for en 35 cm stor grill, Og det er, hvis man skal have spitse i grill, så er det den. Jeg synes, folk skal have lov at grille. Jeg vil gerne have lov at slippe. Jeg vil gerne have lov at slippe. Prøv at høre, Ben. Ja. Vil du ikke fortælle mig en gang? Jeg tog fat i alle aviserne her i morges. Politikken har en forside om sælfangere. Ja, det er jo hvalfangere i Alaska. Berlingske har en forside om strid om dagpenge, pres og turning, hvilket den vel trængt til har gjort de sidste 4 år. Siden 2011, ja. Ja, det kunne jeg mene. Hvad hedder det? Jyllandsposten har en forside, som handler om, hvad der skete i det sorte tårn. For 2 år siden. Ja, det bliver gennemgået minutiøst, hvem der fik hvad på pizzaen, og hvem der gik ind ad bagindgangen. BT har, altså de fører, det må jeg sige, de har virkelig ingenting på forsiden. Superkuren mod blodpropper lyder forsiden på BT. Hvordan, og så Ekstrabladets forside er så en oprulning af den økonomi, vi i øvrigt godt kender omkring Joachim. Jeg må sige... Altså, forsvarer du... Ja, forsvarer det, du det gør jeg faktisk. Altså, det kan da godt være, det ikke er en historie, der vælter verden, men jeg synes, at... Men er det nyt? Det er en nyhed, at Joachim von And, som han hedder på forsiden her, er kommet ud af det der Schackenborg-eventyr med en masse penge på... I baglommen. For jeg troede faktisk, at forholdet var, at han var kommet ud af det med en gæld. Mm, men jeg synes, jeg lige har læst, at han havde lånt 150 millioner i det der... Altså, det er meget, meget uklare historie, ikke? Der er blevet rejst 113 millioner kroner til en fond, ikke? Vi er jo lidt tidligt på den, så jeg har ikke læst hele historien i alle detaljer, men jeg synes da ikke, det er den værste, man kan forestille sig. Jeg synes, politikens derimod er lidt patetisk. Altså, politikens store forsidssensation, den hedder Olieboom splitter hvalfangerne. Nu går vi ned og køber avis, ikke? Den er morsom, ikke? Altså, det som er, politikken har på alle mulige måder førertrøjen i dag. De har et tema om stofmisbrug i Iran, overgået af, hvad jeg synes er den bedste historie, jeg nogensinde har læst, at det er godt for Danmark, at Rusland køber atomubåde til Arktis. Ja. Det synes jeg i øvrigt er en... Det er en twist. Det er en vinkling, som er som helt... Altså, hvordan i alverden det lykkes... Der er en, der har fundet ud, der har fået at vide... Perspektiv, du! Perspektiv! Ja, altså fordi Putin, han køber minerydder, han køber atomubåde, han opruster det der Arktis der, det skal han godt nok ikke kunne leve af, og vi andre skal ikke tro, vi har noget at gøre der. Mm. Nej, men det er og så er det godt for Danmark. Det er sådan en tid, hvor man må sige, for at lave en avis, så må man... Altså, avisen er mere hjemmelavet i øjeblikket, end de ofte er, fordi der sker ikke så meget af sig selv. Det, der sker, det er det, man kan udvikle ved at undersøge noget. Og politikken, eller Berlingske Tidende har for eksempel så undersøgt nogle forhold omkring de der dagpenge og adgangen til at få dem, og den lidt for hurtige adgang efter nogens mening til at slippe af med dem igen. Og det synes jeg da sådan set er udtryk for en vis præstationsevne. Man kan sige, at den bliver så lidt fortænkt, og det bliver lidt meget for os politikere, der følger meget med politik. Men det er en politisk analyse af, at det socialdemokratiske bagland er utilfredse med de dagpengestramninger. Ja, jeg tror ikke, at Fru Sørensen igen så ofte er helt glad for sin avis i dag. Fordi hun læser det, ikke det her. Men at det socialdemokratiske bagland er utilfredse med dagpengestramningerne. Ja, altså, jamen, det er ikke nogen rigtig. Det svarer lidt til at sige, at AGF ikke kan spille fodbold. Ja, det kan de ikke. For nærværende. Det er ikke i min levetid i hvert fald. Altså, det er da den største non-nyhed overhovedet. Yes. Ja, der er jo ikke en socialdemokrat med undtagelse af Bjarne Corydon, som ikke, så snart mikrofonen er slukket, siger, jamen, jeg synes det er et mærkeligt tidspunkt at sparke de der folk ud af dagpengesystemet, og det virker jo ikke. Det er jo, altså, forudsætningen var forkert, og, og så er den vel ikke længere. Men det har de jo sagt i lang tid. Det sagde de også før. Ja, det bliver indført sådan en. Og det, som er så altså sjovt, som man siger, at nu taler man jo meget om synergier i nyhedskoncerner. De to journalister, der har skrevet den her gennemgang af, hvor utilfredse socialdemokraterne er med dagpenge, de har skrevet den samme artikel i BT. Jamen, der står den samme artikel i BT. Jamen, det er jo meget sjovt for folk at vide, fordi så kan man jo vælge efter sin smag, om man vil købe BT eller Berlinger, når de har de samme artikler i. Jeg vil sige, at man købe begge aviser. BT har fundet et mindre flatterende billede af Helle Thorning. De er lige gået lidt mere til det. Ja, men det, vil, altså, det er så også den... Altså, det er jo sådan set den mest stabile, kan man sige, af aviserne BT. Den kører jo ret konsekvent mindst hver anden dag på et eller andet sundhedstema. Ja. Og i dag er det altså, hvordan man kan undgå blodpropper. Det er jo dejligt at nøjes med at læse BT. Og der er så også nogle store billeder inde i BT, at bliver skræmt for hvid og sands. Og jeg skal slet ikke have nogen pølser på grillen i aften. Altså det... Men selv er sådan en forside på BT. Jamen de siger jo selv, når man snakker med dem, at det er det eneste, der sælger efterhånden. Det er de der sundhedshistorier. Fordi hvis folk er i nærheden af at tro, at de skal have blodpropper eller har kræfter, hvordan kan man slippe for at få det? Og hvis man har det, hvordan kan man få det minimeret? så vil folk gerne læse noget om det. Så der er altså en vis kreds af, jeg vil tro, at prototypen er sådan lidt overvægtige middelalderne kvinder, der køber BT for at få sundhedsrådet. Jeg troede, at tabloidavislæserne var mænd. Nej, BT har altid haft en overvægt af kvinder, ekstrabladet en overvægt af mænd blandt købende. Okay. Det er meget sjovt, at jeg blev spurgt for måske halvandet år siden. Det er sådan nytårsaftens spørgsmål, ja, ikke? Men hvad kommer vi til at diskutere til næste år? Mm. Der havde jeg sundhed som den øverste. Og det er jo kun fordi, man kan se, altså sundhed fylder bare rigtig meget for folk, og det er i sine grad ens eget ansvar, og lige jo længere blablabla, alt det der. Og folk bliver simpelthen så sure. Så jeg siger jo ikke noget om, jeg blev ikke spurgt om, hvad vi burde snakke om. Jeg blev bare spurgt om, hvad vil folk snakke om? Så hvad vil være et emne, som vil være rigtig nemt at tage fat i? Så sundhed. Så åbenbart. Men fortæl, nu har du jo siddet mange år og lavet også sommeravis, ikke? Ja. Og et eller andet sted, Ekstra Bladet har jo også lavet mange anmeldelser af piger på badestrande, og der er ligesom kørt de samme guides der som alle andre steder, og vi tager den samme tur rundt om sommergruppemøderne der, og så videre. Altså, det jeg ikke forstår, det er, jeg læste en artikel, Henrik Dahl havde skrevet i 2010, hvor han gjorde grin med, hvad for nogle historier, der vil komme i løbet af sommeren. Og det er faktisk de samme historier, der kører nu. Altså først for smatten, så en tur rundt omkring dopingcirkuset og så videre. Er det ikke, altså, det virker jo som om, der er sådan en juleskabelon. Jo, men altså nu i øjeblikket, det er jo ikke så svært at forudse visse ting. Altså i øjeblikket er der 500 journalister til fodboldmesterskaber i Brasilien, og der er 5.000 journalister nede på Roskilde, ikke? Altså, hvilket jeg jo synes er lidt usmageligt, at man bruger sit pressekort for at komme ind, hvis ikke man skal skrive om det. Jeg tror altså ikke, man kan komme ind gratis på pressekortet længere. Det må være blevet lukket, den der. Jeg mener, der var så frygtelig mange mennesker dernede i hvert fald. Det vil sige, noget af det genererer selvfølgelig noget stof, de to ting. Det kan jo ikke være anderledes. Det er der ikke noget mærkeligt ved, at man dækker de der begivenheder. Og så prøver at få noget af det til at se ud som en nyhed. Men den bedste måde at lave sommeraviser på, er selvfølgelig at have forberedt sig i god tid, og have sat nogle mennesker af til at undersøge noget. Altså nu kan man sige, dagens aviser her, Berlingske Tiden har så undersøgt noget om dagpenge, som du siger er en gammel historie. Så, og, ja, det problem, opkog er det gamle, og det er det sådan set også. Men det er nogle gange, når man laver sådan en undersøgelse, at der så kommer noget nyt frem. Ja. Jeg tror, at det er... Men så skaber man jo sin egen nyhed. ...har en i dag, hvor som man kan sige, de har så undersøgt noget omkring det der tårn, og tager temperaturen på regeringen efter de første 1000 dage med Thorning i spidsen, og finder så ud af, at Margrethe Vestager har brugt dronningen lidt grundigt. Det bliver lidt politisk nørdet, men hun har altså brugt hende lidt grundigt for at overbevise hende om, at hun skulle pege på dem som sammen med Socialdemokraterne, som dem, der skulle danne regering. Men det der, at Margrethe Vestager skulle være kommet til dronningen med en liste med krav. De her krav har så været noget med, at de skulle arbejde bredt hen over midten osv. Det er jo sådan noget, de radikale altid siger. Ja, det er ikke så. Det vil der ikke noget. Du har sådan set ret i. Jeg nævner det bare som eksempel på, at man laver en undersøgelse og finder ud af noget. Ja. Man har nok håbet at finde ud af noget mere opsigtsvækkende end dette her, men man tager sig det bedste, man har, og smækker på det her, ikke? Ja. Og jeg synes, det er i hvert fald det er bedre end en historie om, at... Men der sker jo også det, når man har sat en mand af til grave, uanset om man finder noget eller ej, så skal der noget i avisen. Fordi man har brugt en mand på at sidde og... Jamen, det skal der jo, og der må man da sige, hvis jeg må tillade mig som papiravismand og rose min branche, at vi anstrenger os dog i hvert fald for at bringe noget, som ikke er helt det samme som det, der var i går eller i forgårs eller i sidste uge. Hvorimod Danmarks største medie, Danmarks Radio, de er jo for længst gået i selvsving med at bringe genudsendelser. Det er jo det, de byder på. Det er de nyheder, de byder på hele sommerperioden. Det er genudsendelser plus en halvering af nyhedsprogrammerne. Og det er jo lidt mærkeligt. Men hvis I ikke har noget at fortælle, så er det vel ikke helt urimeligt? Hør her. Bliver overført 3,7 milliarder kroner fra licensbetaleren til Danmarks Radio hvert år. De har, også et symfoniorkester. Jeg tror, de har 2.700 medarbejdere. Og de kan ikke være rigtigt, at de alle sammen skal gå på ferie samtidig, så de ikke kan præstere noget. Altså, det vil jo svare til, at vi andre har udsendt den samme avis flere gange. Og starter vi. Vi kunne lave et genoptryk. I skal vide, ude til højre studie, der står Lars Nielsen, som også er bestyrelsesformand i Danmarks Radio. Bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio. Og vifter med fingeren. 30 sekunder. Det allerbedste... Det blander sig ikke noget som helst. Men genudsendelser er jeg altid stolt af, det vil jeg gerne sige. Da jeg første gang så tallene for, hvem der ser genudsendelser, så faldt jeg fandme for sit liv ned af stolen. De fleste ser på genudsendelser, det er folk, der ser programmet første gang. skal vi ikke nedlægge halvdelen af stillingerne i Danmarks Radio, hvis ikke der er brug for det? Bare sagt. Altså, du lytter til avislæseren på Radio 24/7. Hvis du har en god idé til, hvad der burde være i agurketidsmedierne, ud over agurkehistorie og gentagelse af historier om brandmændenes snarlige ankomst til Sisvilde Strand, så send en sms på 42 600 24/7. Vi har fået Bent Falbert ind som gæst til at tale med os om det, der står i. Og Bent, du var lige efter Danmarks Radio. Jeg mormer mig over det, som... det er, som jeg kalder den facebookificering af almindelig journalistik. Danmarks Radio kører for tiden sådan en kampagne om, at alle danskerne skal dele deres billeder af deres solskoldning og deres sommeris og deres tur på stranden med hinanden, og så vil Danmarks Radio så lave sådan en stor galleri af folks billeder over hinanden, og så sidder jeg og tænker, hvad i alverden skal det til for? Altså helt ærligt, vi kan da ikke have offentlige ansatte til at sidde og samle på folks billeder af non-begivenheder og lave et stort katalog over deres solskoldighed. Altså så bliver jeg sgu liberalist. Det er den der så tænker jeg lukke lortet. Det er den der sygelige selvoptagethed. Jeg må sige på mit vedkommende, jeg har ikke tid til at være på Facebook, så jeg kommer ikke til at opleve de der glæde, du varsler der. Men det er jo en mærkelig form for selvoptagelighed, at folk skal meddele, at nu er jeg på vej ud for at købe en rød kjole. Men det er også bare det på, at der er jo Facebook, der er Instagram, altså Danmarks Radio kan I ikke... Altså, I får ligesom pengene for at lave det, der ikke er der i forvejen. Ja, men de mener åbenbart, at det er nok, at de genudsender det, som de har lavet for længst. Men prøv, altså det der er galt for synes jeg, som jeg kan i hvert fald mærke, at der er nogle redaktionssekretærer, nogle af dine gamle kollegaer, som ligesom for alvor vil opgive kampen her i sommer. Hvor jeg synes tidligere, da, og det er selvfølgelig gang, du var der, Bent, altså, der var det da. Der var alt bedre. Ja, lige præcis. Altså, der var gode historier også om sommeren, ikke? Jeg synes, hvis man kigger på tabloid og alle de andre, det er ligesom om, at alle har sagt, okay, overlevelseskampen, den stopper i sommermånederne. Nej, men man forbereder jo noget, altså... Men er det ikke sådan, at folk har tid til at læse avis om sommeren? Jo, folk har jo tid til det, de tager sig tid til. I gamle dage var der et typisk forskel på sommeroplag og vinteroplag. Altså, sommeroplaget, det steg fra Ekstrabladet og Politikens, Ekstrabladet og PC's vedkommende. Og hvorimod de andre abonnementsaviserne falder i oplag, fordi folk siger dem af. Abonnementsaviserne siger man af, når man rejser på ferie. Og så tager man de der løsningsaviser i stedet for. Verden er ikke helt så god mere, så tallene er noget mindre. Jeg tror, at tendensen er den samme. Må man være så fri at spørge, om det her så ikke også er agurkeradio? Altså, nu er vi jo ligesom blevet enige om, at der ikke står noget i avisen. Ja. Nu laver vi et radioprogram om, at der ikke står noget i avisen. Og så tager man og sparker på dem, der ligger ned, som er Danmarks Radio. Altså, der er jo også... Ligger de ned? Binde. Ligger ned. De har lige fået 3,7 milliarder. Okay, fordi penge løser alt. Ja. Når man har penge, så løser det alle ens problemer. Man kan i hvert fald pive mindre. Vi kan jo godt blive enige om, at Danmarks Radio kunne gøre det bedre og anderledes. Det behøver man heller ikke at bruge 3 timer på at diskutere. Sagen er, jeg ved ikke engang, hvad der er på TV2. Altså, jeg ved det simpelthen ikke længere. Jeg ved ikke, hvad de laver af fjernsyn. Jeg oplever altså en del fodbold og en del Roskilde Festival. Men er vi alle sammen enige om, at der sker noget i verden? Altså, der er nyheder at fortælle. Er vi enige om det, eller sker der ikke en skid? Men jeg bedrøver dig med, at det interesserer ikke danskerne ret meget. Du kan ikke sælge en avis på, hvad der sker i fjerne lande. Nej, men så er det jo heller ikke avisen, der har en krise. Du kan ikke engang sælge den på, hvad der sker i EU, som burde interessere folk. Folk gider ikke at købe aviser. Nej, vi gider ikke købe aviser. For at læse om det. Altså, hvor mange gange skal man sige det, i hvor mange år skal man sige det, før avisproducenter, de fatter, at folk ikke gider læse aviser? Jamen folk, undskyld, vi er her, men vi har prøvet at være så længe, vi kan lade sig gøre. Ja. Men det er faktisk også nogle af de ting, som man siger. Det der sælger bedst, det er personhistorier, ikke? Jo. Så derfor er det ikke så skævt, når Ekstrabladet i dag har en historie om Joachim von And. Nej, præcis. Jeg har øvet, det er også nogle ting, som folk skriver ind på sms'en. Jesper ude fra John Lund spørger, hvorfor man ikke skriver mere om udlændingestof. Der er Indien i øjeblikket, der er åbenbart nogen, der skyder på hinanden i parlamentet. Det er verdens største demokrati, som går igennem nogle meget voldsomme forandringer for tiden. Der må være masser af vigtige historier derude. Det kan man sige, det er sådan noget, det politikken prøver på, men det er for eksempel deres tema om stofmisbrug i Iran, som jeg nu også synes er en ret original vinkel at ramme Iran på. Men når det nu er det sted i verden, at folk tager flere stoffer, jamen, hvilket jo er et meget sjovt islamisk stat, og så er det... Og så tager de... Der kan næsten ske, hvad det skal være i Indien. Ja. Du kan ikke sælge aviser på det. Du kan have en artikel på side 17 om det, hvis den ikke er for lang. Ja. Der er visse, der vil læse den, men det er ikke noget, du kan sælge aviser på. Men vil folk læse det? Men Anne, du snakkede før om det der med, at jamen, hvis det her ikke har relevans for mit liv, så overrører jeg ikke. Og det er også okay. ikke orke det. Jamen, jeg synes bare, det stadigvæk bare, at vi taler om to forskellige ting. Det ene, det er, interesserer folk sig for, hvad der foregår i verden. Det er det ene, ikke? Mm. Det andet, det er avisen. Ikke? Og avisen, når man bliver ved med at få krampet og holde fast i det der format, samtidig med, at man påberåber sig, at man er objektiv, og man er dygtigere til at kuratere indhold, end den normale dansker er. Det skal jo være, ligesom være årsagen til, at man skal have folk til at sige, de skal købe den her avis, fordi det, der står i den, det er rigtig godt. Når jeg åbner sådan en avis, så synes jeg, at kvaliteten er for dårlig. Jeg kan se, at det er blevet forhastet igennem, og det har ikke noget at gøre med, at vi ikke har dygtige journalister. Det har noget at gøre med, at Hvilken avis sidder du på nu? Det med information eller kultur, ikke? Så står også rigtig mange gode ting i den. Men jeg synes bare, at der er et mismatch mellem, at man står og siger, at man er dygtig til at kuratere indhold til verden, samtidig med, at man har en betalingsmodel, der bygger på, at man skal sælge sutsko eller smykker eller reklamer eller rejser til Tyskland, og så får man så støtte til at lave avisen. Så hvis ikke man laver den avis, så er den støtte væk. Og det tror jeg bare, at der er rigtig mange gamle journalister, måske nogle af dem, der er til stede i lokalet her i dag, der tænker, fuck, det er ikke særlig godt, ikke? Hvis ikke jeg får de her støttekroner, kan jeg så blive ved med at udkomme? Jeg har tænkt om det omkring den journalistiske kultur, at da internettet kom og sparkede pengene væk under den model, man har finansieret aviser på i al væsentlighed, annoncekroner. Og annoncer er jo ikke det samme hver dag. Annoncer er jo ikke, altså det er jo enormt billigt. Ikke? Og de fleste ting er jo rykket på nettet, fordi jamen, hvis jeg skal købe en bil, så slår jeg op på nettet. Jeg kunne aldrig drømme om at sidde og kigge på en avis for det. Ikke? Så det, som den journalistiske kultur har hængt sammen med en særlig finansieringsmodel, og den er så i forandring. Og vi har ikke fundet ud af endnu, hvad det er, journalister egentlig skal leve af. Vi er enige om alle sammen, at vi har brug for en journalistisk kultur til for eksempel at udfordre magthaver og have en kuratering af verden. Men vi ved ikke, hvordan at de skal leve af det. På en meningsfuld måde. Så vi har noget statsstøtte herhjemme, vi er ikke synderligt godt. Altså, nu har vi snakket om Danmarks Radio før, det får 3,7 milliarder. De producerer ikke ret mange nyhedshistorier. Det gør de godt nok ikke. Med de udskillingen af aviserne, så må I vel indrømme, I der kritiserer dem, at det er os, der leverer solnyhederne. Det er herfra, nyhederne kom, det er herfra, kontrollen med politikere for eksempel finder sted, og de første historier kommer. Så griber de elektroniske medier dem og kører dem videre. Men det er altså papiraviserne, der i reglen begynder. Jeg vil heller ikke sige, at det er de dygtige journalister. Alle de her afsløringer. Kunne man ikke sige, at det er de dygtige journalister? Og der er altså nogen, der har ansat dem, ikke? Og det er aviserne, der er ansat dem. Der er ikke noget, der forhindrer Danmarks Radio eller TV2 i at ansætte de samme journalister. Men kunne en fremtid... Nu synes jeg, at man behøver heller ikke at komme med svarene. Altså engang må man jo godt bare sige, at det bliver nok noget andet. Fordi der er sket så meget i medieverdenen de seneste bare 5 år, ikke? At jo, en gang imellem er det okay bare at sige, hvad skal de leve om? Det ved jeg ikke. De kommer nok bare til at leve noget andet. En gang imellem skal man hoppe af patten, hvis ikke man bare skal være en lille gris, der ligger og sutter på. Jeg synes, der er grund til at være en lille smule mere bekymret, fordi der har Bent jo ret i, at den måde, vores demokrati fungerer på, der er en væsentlig del af den debat, foregår på de her aviser og starter her. Og vi har jo en ting af finansiering, men det, vi kommer til at mangle, det bliver lige præcis ressourcerne til at kunne komme bag historien. Hvis du ser, hvor meget unge mennesker i virkeligheden bare bruger overskrifterne i dag for sociale medieadfærden på at få nyheder, det består i virkeligheden bare i at læse overskriften. Du kan se antallet af folk, der bruger Twitter til at følge med i, hvad der foregår. Det er 140 tegn. Men kunne det samme så ikke, som er sket inden for forlagsbranchen, der siger man også ikke, at den er blevet kastet op i luften. Og når den lander på et eller andet tidspunkt, så kan man være 100% sikker på, at der er to grupper, der er tilbage. Det er dem, der skriver, og dem, der læser. Mm. og på samme måde, som det er sket med bøger, hvor forlagene også er under pres. Du har stadigvæk forlagene, men folk begynder også at udgive deres egne bøger. De udgiver nichebøger, de udgiver til hinanden, altså, de laver bestsellers. Kunne det ikke ske med aviser? Altså, selvpublicering af bøger er jo i voldsom vækst. Og der er jo flere og flere også altså etablerede forfattere, som gør det, fordi der er ingen grund til at have et forlag. Grete Lise Holm beskriver glimrende bøger og udgiver dem selv. Der er ingen grund til at have et forlag. Det, altså det der med at distribuere dem til boghandlerne, det er der sådan en stor lade, der gør nede i Faxe. Og hun kan godt finde ud af at komme i avisen og fortælle om sin bog. Så hvad skal hun så med et forlag? Hvad du mener med det? Man kan vel ikke forestille sig, at folk begynder at udgive deres egne aviser? Det er jo det, de gør. Er det ikke det, de gør? Jo. De udgiver deres slægtshistorie, som ingen forlag vil trykke, den får de så publiceret. Så er der nogle få andre, der får gjort som Grete Lise Holm. Men når folk henter, når den primære nyhedskilde er sociale medier, så er det jo folk, der selv sidder og skriver og beslutter sig for, hvad de synes er vigtigt, og deler det med deres venner, og så er det det, der er nyhedsbilledet. Så er du jo overgået til en verden, hvor folk selv sidder og skriver. Jamen, de skal jo have det sted fra, Jeg kan ikke sidde og opfinde det selv. Nej, de er jo nødt til at læse en avis, eller høre en avis citeret i radioavisen, som de så kan gå ud og have misforstået eller forstået. Jeg kan citere, jeg kender rigtig mange erhvervsledere af dem, som man skriver om i avisen. Og hvis man spørger dem, hvordan er dit nyhedsforbrug, og hvordan kunne du godt tænke dig, det var, så siger de jo på en eller anden måde, de godt kunne tænke sig sådan en kasse for årstiderne. Altså, man kunne godt selv gå ud og købe alle de grøntsager, der er i en årstidskasse. Men det der med, at der er nogen, der har plukket det ud for dig og sagt, at det her, der er i sæson, det er det her, der er det vigtige. Så siger den der, at få det på en nyhedsstrøm, hvor du får bøger, du får indhold, du får avis, du får magasin, du får lidt fra Economist, du får lidt fra Financial Times, du får lidt ned fra det lokale. Så jeg har stykket det sammen. Men du kan ikke bare finde... Det er jo ligesom at sige, at du kun vil lave en restaurant, der kun skal have den mad på menuen, som folk gerne vil have at spise. Nej, du er nødt til at sige til folk, der er alt det, du kan spise i hele verden, men jeg sammensætter den her buffet til dig. Den app findes. Den app findes jo. Den app har jeg. Og den er jo, den er jo ikke den samler, lang. Den samler hver dag. Altså, jeg har en og giver app. Du noget for den? Nej, jeg har en app, og den samler præcis som Ben så siger, at bottom line er, at den app samler det produkt, som andre har skrevet. Ja, og så er vi tilbage til det. Så har New York Times, så har jeg den samler det hele. Jeg bladrer om morgenen, så har jeg helt hejværd. Det er ikke noget, folk selv kan lave. Nej. Og det der pointen, det er jo, at den app bliver mindre, hvis der bliver færre af dem her. Altså indholdet på den bliver mindre. Og det der er mit dilemma, er jo, at da jeg var på Christiansborg og rådgav Helvede, der var du chefredaktør på Ekstrabladet. Altså, der var noget af kampen, det var, at hvis vi virkelig var bekymrede, så tog vi cyklen og stod og ventede på ham, der solgte aviser klokken 1 om natten op på Rådhuspladsen, ikke? Ja. Fordi spændingen om, hvad der var næste dag. Hvad er de nu fundet på? Ja, præcis. Hvad er de nu fundet historien på? Er, at det, altså, den adrenalinpumpning er der jo ikke på samme måde i dag. Den er lidt nedsat, og det hænger også sammen med, at oplagene er så meget mindre, at slagkraften... Men så er det også fordi, at det kommer fra nede. Men det er altså ikke anderledes end stadigvæk, en god historie, en god afsløring, den breder sig lynhurtigt. Præcis, og hurtigere, end den gjorde før, fordi nu skal den ikke vente på, at TV-avisen samler mundvandet og kommer ud om aftenen. Nu kommer den ud med det samme på alle de andre medier. Ja. Men jeg sad og forberedte det her program i går, så sad jeg så og kiggede på, hvad jeg så også synes var gårsdagens store historie hen under aftenen. Ikke? Og 4-5 af de historier, jeg samlede op i går, så tænkte, dem vil jeg gerne tale om i dag. De dem, der står i dagens avis, dem har man så lagt ud på nettet i går. Altså, det er jo for eksempel de her sådan, diskussioner om, hvad de socialdemokraterne og de radikale har med deres dagpenge noget. Det er spørgsmål om kongehuset og så videre. De her ting er jo lagt ud før. Ja, men det er en stor religionskrig på redaktionerne nu om dagen, om man skal, hvornår er det, man skal lægge tingene ud, som nogen gerne vil bevare i papiravisen, så den ligesom breaker nyheden, og så først derefter går den ud til andre. Men der er altså mange, der mener, at man ikke skal vente på det, man skal lægge det ud lige med det samme. Vil du ikke fortælle mig en gang, Ben, hvem synes du, der laver god agurketidsavis? Fordi jeg må indrømme, jeg synes det er hårdt at se på. Ja, men jeg får ligesom mennesker, og jeg tænker, at det behøver jeg slet ikke læse det her. Nej, men det svinger jo nok lidt fra dag til dag. Vi synes i dag, det er simpelthen ikke så tosset med min egen gamle avis, at man har kunnet køre en historie på Joachim von And, som den prins, som man troede var fattig, han viser sig altså at have en masse penge. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår helt den artikel, der rejser nogle penge til noget fond, og han har slået af med gælden. Og så har han fået noget af det, hvorfor... Det er jo de folk, der har skudt penge i den her fond, det er jo noget Lego-familie osv. Hvorfor har de lyst til at rende rundt og forære ham en masse penge? Det forstår jeg ikke. Nej, det kan jeg jo ikke svare på, men du kan jo læse artiklen ordentligt, så får du sikkert svaret. Så må du så lige give dig tid til, det er ikke alt, der kan være på en Twitter. Er det ikke det? Det hedder det. Det er en af de ting, som jeg ikke forstår med det der kongehus. Og som også står det der, altså det bliver jo ved med at have en enorm støtte. Jeg forstår ikke, hvorfor det er noget værd i sådan en eksportoptik. Jeg forstår ikke, hvorfor der er nogen, der har lyst til at hjælpe ham ud af hans gæld dernede. Jeg forstår ikke, hvorfor det er åbenbart for enhver, at han har masser af royale opgaver i København, som han nu skal overpasse. Jeg forstår det ikke. Nej, men det har jo altid været sådan, at visse rige mennesker elsker at knuppe knæ med de kongelige, og så som tak for deres finansielle støtte til kongehuset på forskellige vis, så får de lov at komme til nogle aftenselskaber og sidde og tale med prins Henrik over konjakken. Lidt sjovt, du har det med kongehuset, ligesom jeg har med avisen. Jeg har det, og det er også derfor, jeg laver sådan et radioprogram, det her, jeg elsker aviser. Og jeg elsker journalistik. Jeg er glødende optaget af det. Og ved du hvad, hvis jeg kunne tjene bare nogenlunde rimelig ved at være journalist, så ville jeg også arbejde som journalist. Det var aldrig nogen sådan givet røre af andet. Ja. Men Men jeg synes også, det er også et fag i krise. Det skal du nok ikke være så bekymret over. Journalistlønningerne er stadigvæk ret rimelige. Ja, præcis. Ja. Det er en, og der er gode overlovsordninger. Det er en af de ting, man har kunne holde oppe. det er lykkes. Men det synes jeg godt, du kan godt trække parallellen. Fordi du kan sige, det samme med kongehuset. Ikke? Der er noget, der er ligesom nogen, der siger, at kongehuset er rigtig vigtigt. Og det er en bærende samfundskraft, blablabla, jada, eksportstøtte, ikke? Præcis den samme snak, du har med avisen, hvor der er nogen, der siger, den kan jeg sgu godt undvære, jeg synes, vi skulle lukke hele lortet og afskaffe og bruge pengene på noget andet. Og så er der nogen, og jeg tilslutter mig selv kort, for jeg elsker avis, jeg synes, det er dejligt, og jeg synes, det er godt for samfundet. Men det indhold, der i øjeblikket er i avisen, kan jeg ikke rigtig se fidusen i. Og det kan jo være, man så siger, at det måske mere er personerne, der udfylder kongehuset, som man kan have noget imod. Men måske er det heller ikke op til os og vores små hjerner og begrænsede tidsbane at stille spørgsmålstegn ved, om vi skal have det eller ej. Det kan jo være vores børn, vores efterkommere. Der er ganske få sekunder. Meget pris på, så Annie, nu skal du tige stille, fordi nu nærmer vi os nyhederne, og vi snakker videre efter nyhederne på avislæserne på Radio 24/7. Og ja, så lad os høre, hvad der er historien.